bida moy lepp luñu sos ginaaw yonentibi sallallahu alayhi wa sallam te jeemuñu ko ragnetle xam ndax lañu sos amna ciosan ci sharia wala amul ciosan ci sharia amna laltay ci sharia wala amuko bëgg wax ne lepp luñu sos ginaaw yonentibi bida la te bepp bida dalala la wa kullu dalalatin fi an-nar ñu bëgg wax loolu damay wax ne cheikh mohammed al hatib al misri neena kon nimas al qur'an defal ko ay tombe te amul won ci jamono yonentibi sallallahu alayhi wa sallam def nañu bida te bida bu nek cyankute la cyankute bu nek ci safara nek ndax lolu yenn na mana wala yenn wul mana yenn wul mana kon te tay tere bi suñ ko tombul won ma suñu ko ndegam biñ ko tombe mas ko sax la ay katchor juk bëgg ci duggal lu ci bokul ñi nga xamne bi seen xel neexul ñu tim ko diko jang diko yaq waxantuma laak buñ ko bayyi won nonam wacce won ken masuko ken tombuko ndax kon tay julit ñi da nañ mala jeriño ci alquran wala deet al imam ash-shafi'i radiyallahu anhu motax mu ne المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث وهو يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه هي البدعة الضلالة المغمومة الإمام الشافعي نانا ييصص جناو يوننت بنياري خير لو خمنا دنكو صص موتك القرآن ووتك سنة ولا موتك وقت جنوي وقت نصحابة يكو وقت ولا موتك لو خمنا جلتني borom xam xam yi ñoo and deppo ci ne nangam su xewé nangam moy ak tém ta fekk lepp ñu ko ballo ci alquran ak sunna imam shafi'i neena lepp lu wuté ak loolu ñu sos ko koku moy bid'a bi nga xamné motax sallallahu alayhi wa sallam di wax né kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar waye neena lepp lo xamné dañ ko sos wa hiya bid'atun muhdatha ghayru maghmuma وتابعه على ذلك سلطان العلماء العز ابن عبد السلام كم امام الشافعي نانا بدع بوكو ديس دا فا ملني امنا سي بدع بو خامني صح بدع بو ورلا كين منوكو نياكا بانا ديف كوضع علم اللغه العربيه وتعليمه اي تعليم هذا العلم نانا لو ملني لانغو عرب ني نيوكو تيرل لغي ووتل كو اي بونت seddeleko ci ism ak fi'l ak harf xam lañ ci wara i'rab ak lañ ci wara bina xamé mubtada ak khabar ak buj ak lan moy ak tem xamé fi'l ak fa'il ak maf'ul ak buj nek lan moy ak tem ba nga xamné bi nit ki buy lak arab wala muy jang alquran ki xam suko déggé dana xamné limuy wax lu djubla maskay du soppe ko makna ma du yaq ta lolo itam amul won ci jamono yolente bi sallallahu alayhi wasallam waye neena teural biñ ko teural ba tay xale yi tok fi ko ci laaj ne ko jaa zaidun li'rab al-maqam man la ko li'rab bo ne ko muhammadun mujtahidun aw tilmidun mujtahidun i'rab al-maqam man la ko li'rab bo ne inna muhammad la ca teggu dañ koy nasa la ca topat ñu rafa ko bo ne kana ñu xamne la ca top dañ koy rafa la ca top ñu dor ko nasa bo ne tam yis bo ne hal mu xam lu ci nek lan moy atem ndax loola su amul won langu arab man na yaq ken dotul ko meuna deg imam buy khutba bu ko nexe man na damu yaq ta ken du xam limi wax lan la motax imam shafi'i neena teural bobu ñu teural langu arab teural ko ay regal defal ko ay qawaid ba julit ñepp man ko jang neena koku donte amul won ci ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ta hiya bid'atun wajiba neena itam amna benen bid'a bo xamne bid'a bu ñu sopu la lu melni tabax ay école amul won ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye fexé bakkar ci bu nek jakk ju nek ñu def fa dara doomi julit ñi man fa jang seen diine am oustaz bu len di jangal neena lolu day ci jamono yoonte bi amul won waye bida buñu sopp neena amna ci bida yi bida bo xamne dañ ko sip ta xewna ci jamono moy japp jak defar ko ba mu ne boy lampe ya bari karo ya bari mardul ba bari de nga sijada ya bari ba nga xamne ki julli xelam dotul dem sax ci tewul mi ngi xol taadu jakka ji ak rafetayam ak lu neex la fa nek neena koku bida buñu sible neena amna ci bidaay bida bo xamne dafa haram moy lu melne japp alquran diko way way wo xamne da fay dem ba batiya ak maani ya soppeku ba ki deg arab su koy deglu dana xamne ki di wax amna lum ci yak neena lol day amul won ci jamono yonenti bi ni ko sos def nañ bidaa bu haram amna bidaa bo xamne bid'atun mubahatun la bid'a buñu sopp la ci jamono yonenti bi sallallahu alayhi wa sallama ken dawul jël ay bol wala nga jël ay table di ci tek ñam tim di ko lek waye bu jamono deme ba indi ko nga xamne xata yu jamono moko indi neena koku day sharia du ci wax dara kon imam shafi'i kontiné wax na radiyallahu anhu ci ne bo gisé ñuy défendre di wax né bida il faut ñu sédélé ko ay xaj su yolente bi sallallahu alayhi wa sallam waxé né kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar yolente bi mo waxat ci benen hadith né man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa khadna man sanna sunnatan sayyi'atan falahu aw fa'alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah aw kama qala rasul sallallahu alayhi wa sallam hadith bab muslim wa qasara at-tirmidhi neena bo de set ñaari hadith da fay melne dafa am luñuy tudde ta'arud dafa melne dafa am contradiction bu am ci digante ñaari hadith yi ndax bu yonenti bi ne kullu bid'atin dalal bat kul da fay melne kon bepp bida rek cyankuta la te yonenti bi wala bok sharia yen say dana jefandiku bat kul ba nopi te fek kenn mu ci kulliyatu bi nga xamantene bi da fay dugal ñet da fay am ci sharia da fa am ta'abir ci sharia yo xamne nit ki il faut mu jang ko ba xam lan la ci yonenti bi namu sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi bu ne la salata li jari al masjid illa fi al masjid yow mi dekk ci wetu zawiya bi yonenti bi neena bo julli siwul ci jakka ji amulo julli borom xam xami ne ah lutax ciiri ci dess nelaw ñu moy ken ben mëna tuté nelaw juliti fiek melu ñu nir sen l'islam dess na lañ fa def natale modi la salata kamilatan li jari al masjid illa fi al masjid yow mi dekk ci kër gi wala nga dekk ci gox bi jakk ji nek ci sawet amulo ben ngant nga wara ñew ci jakk ji julli ci nga julli ci sa kër yonent bi neena amulo julli gu mat loolu la borom xam xam wax la salata kamilatan li jari al masjid illa fi al masjid motax bi yonent bi newo kullu bid'atin dalala borom xam xam ne batu kullu bobu namuñ ci ne bepp bida bo xamne dañ ko sos ta amul ndey ci sharia amul ciosan ci sharia mom la yonent bi di wax ne kullu bid'atin dalala ndax likoy fitnel modi ne yonent bi mi wax lolu waxat na ci beden hadith ne anak nan bala may dem ñu ñew wax ak ma du soti motax sayyidina muhammad neena masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kama salil jasad al wahid idha ishtaq ya bo kuko jefandiko itam dana ci am tiyab kep ko xamne da nga sos sunna bu bon bakkar ba yow lay wa kep kuko jefandiko itam da nga am ci bakkar ba bakkar ak yowmal qiyamah di yow kon nga xamne yonenti bañul ko sos waye limuy bañ moy nga sos lo xamne amul ndey ci sharia amul ndey ci alquran ak sunna bam nan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd lañ ci mëna déggé modi man ahdatha fi amrina ma huwa min falaysa bi mardud kon borom xam xam yi bokku nañu deppo ci lolu mbokk yi ala kulli hal ngeen xamne kon batu bida ci bopam mo mata jang mo mata set ba xam lan la ci yolente bi nam sallallahu alayhi wa sallam motax ba sunu mbokk yi nga xamne sax ño gëna bañ tariqa di al wahhabiyun nga xamne tay yamuñu sax ci bañ tariq dañu baña bañ ba bañ sallallahu alayhi wa sallam damay waxtan ak ben mbokk ci al madina al munawwara munema makhtar mom wa dekk bele fa la dekk ñuy waxtan munema na ngeen ñaan yalla makkat madina gi li fi xew na ngeen ñaan yalla mu jexal ko fi mune yi nga xamne ño fi nek di al wahhabiyun ñi ngi former ay xalé ci seen madarisi ak seen jami'adi xalé yo xamne dem nañu dem ba waxne dotu ñu julli ci jakka yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax ña ngay protester di contester di wax naan lutax yonenti bi ñukoy denc ci bir jakka ci suñu dé julli seen farata dañuy dem ba quba fa lañuy julle ji waye sen xol lendem na ba nangotu ñu julli ci jakka ji nga xamne fa la sallallahu alayhi wa sallam tet koko nak bu ñewé di bañ sidina cheikh wala muy baña julli ci jakka bu sidina cheikh tedd wala muy baña julli ci jakka bu cheikh alhaji malik tedd yow dula déranger dula metti ta dañu xamul ne ñi nga xamne ño di kibar wa a'immatil wahhabiyya wa ulama'uhum taqsim bi ñu def bid'a ila bid'atin hasana wa bid'atin sayyi'a ñom def nañ ko bo deme ci ku ñoo wax abdullah ibn sheikh muhammad ibn abd al-wahhab nga xamne papa mo créé al-wahhabiyya lettre bi nga xamne mañ ko bindol 1218 ci gaday gi jamono bi nga xamne ci la wahhabi di occupé makka ma nga cey def ben lettre bo xamne titre ba modi al bid'atu al hasanatu was sayyi'a kon ñom ñi seeni serign sax ñu basé wu ci ñom sukkandiku ci ñom ñi ngi doon reconnaître ne bid'a bu rafet amna bid'a bu ñaaw amna ma ngay wax ci téré bi nan wa amma ahzabul ulama al muntakhaba min al kitab was sunna fala mani'a min qira'atiha wal muwadabati 'alayha fa inna al adhkar was salata 'ala an nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam والاستغفار وتلاوة القرآن ونحو ذلك مطلوب شرعا والمعتني بها مثاب مأجور بودمي تي باج 25 تي تير بي مالا واخ داكو تي فك الوهابيه الجدد نا نيوم نيو نيو رفض لب واي سين سيرين يا نيو ياكار دي تيبي تي نيوم بودمي دا فك ني نيوم نانغو ناج ني بيدا بو رافيت امنا بيدا بو نياو امنا mu melne kon ñi nga xamne dañuy contre tasawuf di wax naan bidala amul won ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam xeyna dañu deggul lan moy tasawuf fa tasawuf alladhi nudafi'u anhu fa tasawuf alladhi naqsiduhu nahnu ma'na modi taqwa allah ragal yalla ma'na modi nit ki labal bopam labal biram labal bakanam ci lepp lo xamne daf koy tilimal ci lepp lo xamne daf koy galankor fexé ba pet kira yi nga xamne mo dox digeentem ak boromam fexé ba nek xaritu yalla bo demé ci alquran da nga fekk yalla ne qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla ayat yi nek ci alquran di pousser julit ñi pour ñu fexé ba bayyi yalla ragal yalla fexé ba nek fi maqamil ihsan ayat yoyu bari na lol ta du jeex sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa tok sayyiduna jibril ñew ci hadith bo xamne hadith bu guddu la ñew poser ko ñetti question ma huwa al iman yonenti bi tontu mune ko ma huwa al islam yonenti bi tontu mune ko ma huwa al ihsan yonenti bi tontu sallallahu alaihi wasallam ba mu deme yonenti bi ne xam ngeen ki togon di wax kan la ñu ne ko dedet mu ne jibril la mo ñewon di len jangal sen diine kon mbokk yi ngeen xamne diine julit bi manul mat mukk nudul nga xamne ñett ciiri yi dafa am la budda min al iman wal islam wal ihsan iman moy la iman moy nga gëm yalla xamne yalla kenn amul nday amul bay faccewul ci kenn kenn faccewul ci mom jurul kenn kenn juruko mo bind aduna bi mo ñu bind mo ñuy dundal mo ñuy wërsegal mo ñuy jox mo ñuy xagn mo ñuy ray mo ñuy dekkal mo ñuy fang mo ñuy reglé mo ñuy duggal aljana ku dem ci ku del ba ca dess itam yalla la ci yalla mussal ci coobareem la ak bëgg bëgg gëm itam ne yalla moy yoni yonenti do ci takale ken la mu farriqu bayna ahad min rusul yonenti yep ngay bokku gëm ken ko ci wañi ciirem lu tol ne li wedi de na la woona genn nga ci diine l'islam gëm itam malaaka yi gëm ne ay yaram lañu yo xamne yarami leer lañu duñu lek duñu nan duñu tour ndox duñu saw duñu dem alba soxla wuñu soxna duñu am dom amuñu banex ay yalami leer lañ la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun nga gëm ko bo len gisee ak bo len gisul nga gëm dogal la ca neex ak la ca naqal lolu moy iman lolu la yenen tibi jib mom la ko jibril ñeuk laaj mu tontu ko mu ne ko wax nga deug ne ko lan moy islam islam modi ginaaw bi nga gëmé yalla ba nopi gëm yonenti bi gëm yonenti gëm malaaka yi gëm dogal la ci neex ak la ci naqad lepp ba nopi nga womatu ci lila yalla sant di julli julli juroom diko joxe ci waxtu wa so amul ngant diko def ci kaw la julli nak bokul ak iqamatu salat tax yalla jamono buy wax rek alladheena yuqimuna as-salaat mom lay wax iqamatu as-salaat dafa am lu mulaj tan bi moko dul maye waye doyon na sujet waxtan lan moy iqamatu as-salaat lan moy julli ak julli lan la wara jeexital ci doomu adama lan la wara jeexital ci jikko nit lan la wara jeexital ci comportement wu doomu adama lan la wara jeexital ci dundinu nit ci bir penc mi nga xamne ci lay dund lolou rek doyon na sujet waxtan inna as-salaata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un bu julli passé nga wor ak makka so yoré alal jo xamné bi matna nisab nga genné azaka jox ko ñinga xamné bi ñoko yayo té yalla tuddu len ci alquran kok moy islam ihsan moy lan ihsan li muy firi moy rafetal gis nga nit ki dana wax né gëm na yalla ba nopi mi ngi julli du manki waxtu juroom ci jakk ci mi ngi aji makka mi ngi genné azaka mi ngi wor wéru koor waye la koy teuk moy tok ci maqamul ihsan maqamu rafetal maqamu jammo ak ñepp maqamu sopp ñepp maqamu yéene ñepp jamm maqama force xol ba kañaan dootu ci nek soxar dootu ci nek bon dootu ci nek iñaan dootu ci nek jëw dootu ci nek rambaaj dootu ci nek tapule dootu ci nek fen dootu ci nek fecc ko leure dootu ci nek leneen nak leneen dootu ci nek do reuy do gis sa bop do beug fete jaamu yalla yep kaw do gaawa mer do gaawa gedd do beug daraja maqam bobu mo tepp ñi nga xamne ñi ngi wax la ilaha illallah motax nga gis ne ñetti yi yonenti bi tuddu sallallahu alayhi wa sallam ben mënu ci dem bayyi sa morom la budde min al iman ثم الاسلام ثم الاحسان كن كون كو يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو جانغالي لولو موتاخ سانك ني نلا تصوف خنا تروي موي لي ني سوس وايي التصوف بمعناه الحقيقي ليس بامر محدث بولا نخي نك غاني باتو تصوف بات بلا واخ امول وون سي جامونو يونتي بي صلى الله عليه وسلم waye tasawuf limuy firi ta modi al ihsan ta modi at tazakki ta modi at taqwa wa at takhalluq bil akhlaq al muhammadiyyah al fadila lolou mom ken manul weddine amon na ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi jikko won nañu muñ ta tasawuf moy muñ jikko won nañu ihsan bima tuddu legi ak ragal yalla deddu aduna nango joxe sen alal tabe di jegal ku len togn nango dépenser sen alal joxe sen bakkan jamono bu ko yalla soxla rousone nañu yalla da nañu bayyi yalla xel ci bir waay dafa tang trop ki ñu deggula sen alal da nañ ko joxe te yalla tax da nañu yeureumante ci sen bir te loy li moy jikko yi nga xamanteni bi mom la mutasawwifay jikko mom lañuy défendre ci sen bir motax mbokk yi ku len wax ne tasawuf bidala na ngeen ko wax ne ko da nga deggul lan moy tasawuf motax xam xam bi nga xamne bi moy ittewo mbirum pass pass iman modi ilmu usuliddin wala bok ilmu tawhid xam xam bi nga xamne moy ittewo mbirum pratique naka lañuy julle naka lañuy woré naka lañuy joxe azaka lol lañuy woyé ilmul fiqh xam xam bi nga xamne bi nak moy ihsan di topoto nit ki naka la wara amé teggin digëntém ak boromam naka la wara amé teggin digëntém ak bopam naka la wara amé teggin digëntém ak ay dëkkëndom xam xam boba mom lañuy tudde ilmu tasawuf fala ghinan lil mukallaf an al ulum thalatha wala yakmulu din al abd illa bil jari ala muqtadaha fa dhahara min hadha an ilmu at tasawuf huwa al ilmu al bahith an al adab al la'iqati bil abd bayna yaday rabbih kon mbokk yi ngeen xamne ilmu tasawuf bi nga xamne ci la tariqa bayiko xam xam la bo xamne moy xam xam bi geustu teggin yi nga xamne mom la jambi wara am digeunte mak borom waxon na len sank ne bu fekente ne contre kat yi daño wax ne ilmu tasawuf amul won ci jamono yonenti bi amul won ci jamono sahaba yi sunu tontu moy inna ma'aniyahu wa akhlaqahu kanat mawjuda fi ahdi rasul sallallahu alayhi wa sallam ma'na tasawuf ak ay akhlaqam amon na ci jamono yonent bi xana tour wi mo amul won su fekente ne bi tour wi ngay bagn nak bul yam ci xam xamu tasawuf na nga yam ci bagn xam xamu ilmul usul ndax amul won ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam tour wi amul won bu ci yam na nga bañale xam xam bi ñuy tudde ilmul kalam amul won ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ilmu mustalahil hadith bi nga xamne ci nga meuna ragne xam xam hadith bu wer ak hadith bu werul hadith bu new dole ak hadith bo xamne mursal wala mu nek mawquf wala mu nek marfu' wala lenen ak lenen lolou yep amul won ci jamono yonenti bi ginaaw bi lako sahaba yi geustu ballu loko ci alquran ballu dine yalla neena yonenti bi anduma ca ku koy defit bokul ci yow alladheena farraqu dinahum wa kanu ilmu mustalah alhadith nangu ilmu alkalam nangu ilmu usul alfiqh ba nopi beug bañ ilmu tasawuf sufiyanke bi moy kan al insanu sufi bil ma'na alqur'ani wa bil istilah an-nabawi ash-sharif modi ko xamne ginaaw bam geume yalla comme nima ko waxe won sank di joxe ay faratam da fay fexé ba xolam la fexé ba lamiñam mu mussel ci gorñi loxom du ci togn kenn tankam du ci togn kenn nek julit bo xamne da fay nek layinan hayinan samhan mutawadi'an adiban safuhan kama kana rasul sallallahu alayhi wasallam julit bi nga xamne fexena ba labal na xolam lumu yene bopam ci lu bax yene nako nawlem yeb julit bo xamne bu teureulal plan kenn du sank alalu kenn du sank ko leray kenn kumu sekkal lu bax dana ko matal julit bu noy lay nek julit bu jappandi lay nek julit bu toroxlu lay nek julit bu am teggin lay nek du wer ken du fexé ba xam awray nit ni genn diko wax ci mbedd ni kuko togn mu jéggal la sen mbokk mu bax ma dan wax cheikh al hadji abdul aziz radiyallahu anhu dana wax ne man abdu marchandise mima bëgg ci yalla xamna fi mu nek yalla won na ma ñeegam gis na ko xamna limi jar bala ma ci jot nak dañ wax ne abdu dafa ñak fayda waye jaral na mako ndax amna lo xamne fulla du ko may kenn ci yoonu yalla lolu moy sufyanki waaw bu fekente ne bi nangu nañ ni amna nit ñu bax ño xamne seeni graat yalla moko yekati seen xol setna duñu iñane kenn duñu soxare kenn reeyuñu bëgguñu daraaje bëgguñu feeñ duñu togn benn julit kuñu sekkal haqq danañ ko matal ñoñu nga xamne ñom lay lepp luñuy sekk ak nit lu deggu lay nek duñu fenn duñu wut duñu trahir Serigne Babacar wax na ko legi sunu rew yi liko tardel moy naxante wuru jante fenante tan ak way wax ak ko raw wala ku ñak fulla ñoko wax mu gëm ko bëgg ko def deug taxawal la ndax buñu tollo ci jamono bo xamne wayjur dana fen domam dom dana fen wayjuram jëkër dana fen jabaram jabar dana fen jëkëram njit dana fen kamu jité dana fen ko jité ki ñu yaakar ci walu yalla mu nekk ci jakk ji dana fen ñamu jité itam danañ ko fen mak dana fen rakam rak dana fen magam soppé dana fen soppé xarit dana fen xaritam dekkendo dana fen dekkendo dekkendo dana wor dekkendo dana ko wutu ci alalam dana ko wutu ci njabotam dana ko wutu ci ay domam dana ko wutu ci jabara buñu démé ba tollu ci memu momu rew wax jabari me yaakar amatu bu fekkentene bi nak amna ñu yalla baxé ñu nek ay idéal nek ay roy way ndax ñoñu sañu ño top ci seen ginaaw roy leen ndax ñu womat ñu yobuñu ci yalla tasawuf fof rek la bayiko tariqa fof la bayiko serigne fof la bayiko te yalla mi ngi wax ak ñun ci alquran ne ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin yalla waxul kenn nga febbi geew dem yow rek wax ne manal na sama bok amna xam xam jangna jeexal na tere yi man na firi alquran man na nafila kamil bi guddek becc ak batax nga doylo sa xam xam doylo sa dole doylo sa wërsek doylo sa lepp bëgg febbi geew yonent bi ne kepp ku febbi geew safara nga jëm alaykum bil jamaa na ngeen taqo ak mbolom kepp ku fecc febbi geew yonent bi ne safara rek ngay nutte motax yonent bi ne yeen yi nga xamne yeena gëm yalla na ngeen sax ci ragal yalla te ngeen and ak ñi deggu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin kon bo gisee nit ko xamne ku deggu la ci ay waxa ku deggu la ci ay jëfëm ku deggu la ci jaamu yalla ku deggu la ci muamalatam ak nit ñi koko nak mbokk yi sañ nga ko gal loxo ne ko nañ and daw wuti yalla fofu rek la tariqa bayiko Seigne Babacar waxnako ku melni Mam Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu namu gane aduna nako ay way juram ñaané yalla ba am ko mu daldi tuddu benn nit wax ci daram lu ñaaw ta koko di bañ ndous mu tuddu bañ da fay jaaro jamono bi ngay bëgg soxna diko wut ca ngay commencé di ñaan yalla bo amé njabot mu nekk njabot gu baax ayati fi serigne bi jang yep yonenti dan ko ñaan wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a kaf ha ya ayn sad dhikru rahmati rabbika 'abduhu zakariya idh nada rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azm minni washta'ala ar-ra's wa shayban wa lam akun بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا بمكوي نيان وراثة مال تخلون وراثة علم وراثة حال ما تخل مي وخ اك مانا كنت من ميسيو بيغا خامن مو تيكو وون سي لوخو كون نيت ني دنج دان نيان ام دوم يو باخ motax kilifa gu tolne mam cheikh tidiane cherif radiyallahu anhu ak limu ligeyal yalla ak dimu jekko xam xamu sharia nimu defe taballu fi kaffati alulum nimu defe tabakhur fi kaffati alulum koka bu deme ba sos tariqa bu fekente ne batu sos wirna bu deme ba am tariqa ne ko serigne bi waxe legi mamam jox ko sallallahu alayhi wa sallam na la woor ne budé ragal yalla sidina cheikh mo la gëna ragal yalla budé fegu mo la gëna fegu budé jang sharia mo la ko gëna jang budé xam hadith bu wër ak bu wërul sidina cheikh mo la ko gëna bu fekente ne bi yow nak sa xam xam da fay yam ci xam xamu zahir da fay yam ci wattu aya yi ta ragalo yalla da fa wattu da fay yam ci wattu wax yonent bi ta ragalo yalla bayil ki nga xamne bi xelam sarna bayil ki nga xamne xolam labna bayil ki nga xamne du nelaw guddi bayil ki nga xamne ma ngay fanane di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yonent bi terale ko tok mu wax ko lam koy wax dafa am ben xale lu goor ben kilifa bu mas di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim bu am solo diko def ba gënt gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu reuy ci mom lol mu contane ñew ci yaay ji nako yaay dafa am luma lay bëggale big dal dama julli ba nopi yore sama cruse def na ci nangami junni ci salatu ala nabi ba gënt gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yaay ji nako dom jugal fofu yaata sama yaakar man defo na ne yow da nga nan julli nga ci yonnati ba yonnati bi tok ci sa kanam